Program trzeci, 14 minut po godzinie 17. Wzajemnie publiczne pouczający się kardynałowie. Sporo mocnych słów, to nie zdarza się często. Temat budzi jednak ogromne emocje. Zaczynający się w niedzielę synod biskupów zajmie się m.in. sprawą udzielania komunii rozwodnikom. Zdaniem niemieckiego kardynała Kaspera Waltera, niezwykle szanowanego przez papieża, osoby po rozwodach po spełnieniu kilku warunków mogłyby przyjąć sakrament. A to budzi sprzeciw wielu duchownych. Kardynał Walter w jednym z wywiadów tak przekonywał do swoich racji. Musimy interpretować słowa Jezusa w całym ich kontekście, ludzkich upadków, Bożego przebaczenia. To niewyobrażalne, że ktoś wpada w otchłań i nie ma z niej drogi wyjścia. Musimy zdać sobie sprawę, że także katolicy mogą zawieść. Bóg chce pomóc człowiekowi, więc jeśli Bóg pomaga i przebacza, Kościół też powinien. Dla wiernych oni mają nadzieję, że coś się zmieni. Dziennikarz polityki Adam Szostkiewicz. W tym zasadniczym dla nich punkcie, że są pozbawieni dostępu do sakramentów, ponieważ po prostu nie dochowali przysięgi małżeńskiej złożonej w obecności księdza w kościele, że nie rozdaną się ze swoim małżonkiem, małżonką. Ja się nie spodziewam, żeby tutaj nastąpił przełom. Mówi amerykański kardynał Raymond Burke. I think there's going to be a very strong debate. Spodziewam się niezwykle gorącej debaty. Ruch tych, którzy moim zdaniem błędnie wierzą, że praktyka kościoła w tych sprawach może się zmienić, jest obecny głównie w kościele w Niemczech. Musimy podjąć trud, by ochronić nauczanie i praktykę Kościoła w jej bogactwie i wierności tradycji przed tym popularnym ruchem, który jest sprzeczny z wiarą. Tego rodzaju decyzje. Sekretarz Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. Jak chociażby te głosy, które były dopuszczone do sakramentów osób, które żyją w kolejnych związkach, Kościół mógłby wreszcie stać się bardziej nowoczesny i tak dalej. Nie będą miały miejsca ani nie znajdą spełnienia tychże oczekiwań niektórych grup, bo nie jest to w gestii Kościoła. To jest prawo Boże. Duszpasterze rodzin mówią, że paradoksalnie te osoby, w związku z tym, że nie mogą tego sakramentu przyjąć, bo żyją w nowych związkach, no strasznie z tego powodu cierpią. Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej Tomasz Królak. Kościół będzie zastanawiał się nad ich sytuacją i nad większym podkreślaniem tego, bo tego rzeczywiście brakowało, że one nie są z Kościoła wykluczone, żeby się nimi zaopiekować, żeby one znalazły swoje miejsce w Kościele i o tyle, ten synod rzeczywiście może być pewnym nowum. Natomiast stawiając sprawę na ostrzu noża, czy Kościół dopuści rozwodników do komunii, nie spodziewam się. Nie oznacza to wszakże, bo to trzeba w jednym zdaniu powiedzieć, że Kościół te osoby odrzuca. Ta troska o te osoby w Kościele ciągle była. To nie jest tylko kwestia papieża Franciszka i ostatniego roku, czy półtora roku jego pontyfikatu. Oczywiście, że tacy duchowni, wybitni duszpasterze, jak wspomniany przez pana kardynał Kasper, on ma ten zmysł właśnie franciszkowy, duszpasterski, że oczywiście jest nauka i są dogmaty, akurat to nie jest dogmat, to o czym mówimy, ale jest ta praktyka, że związek małżeński jest nierozerwalny, a kto z niego wystąpi, no to jest karany najsurowszą kościelną karą, czyli wyłączeniem ze wspólnoty, bo de facto odmowa udzielenia komunii to jest wyłączenie ze wspólnoty wiernych. Czy właśnie to są ludzie wierzący, nie udało im się życie. Mówiąc krótko, to nie jest tak, że jeśli się komuś powinie noga, on ma z gruntu zamkniętą drogę do życia sakramentalnego, ponieważ bywa również tak, no, nauki związane z psychologią i sama psychologia jest już na tyle wyrafinowana i już jest na tyle poszła do przodu, że nawet po iluś tam latach można dowieść i dociekać, czy aby małżeństwo w punkcie zawierania zostało zawarte w sposób ważny. W związku z tym o tyle Kościół, można by powiedzieć tak lapidarnie, idzie na rękę tym osobom, żeby one w jakimś związku, w którym się potwornie męczą i mogłyby dowieść, że to jest małżeństwo nieważne, żeby trwały dla samego trwania. To też nie jest tak. Synod zajmie się też innymi delikatnymi sprawami. Tematami będą wolne związki i życie par homoseksualnych. O synod pytał Marcin Pośpiech. Prawie 19 minut po godzinie 17. Program trzeci Polskiego Radia. Soul searching, heart broken, Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Pozdrowienia z Pomorza Zachodniego. Mieszkam w małej miejscowości na Pojezierzu Wałeckim i jeszcze chciałem w kwestii piesków, które się wyprowadza do parku. Zaobserwowałem w ostatnim czasie dość rosnącą świadomość społeczną, chociaż nadal moja córka sprzątając odchody po moim psie jest wytykana palcami, ale myślę, że problem polega na czym innym. Nie poruszył pan w tym swoim programie kwestii bezdomnych psów, których jest rzesza. Mm-hmm. I myślę, że tu jest pies pogrzebany. Dlatego, że Straż Miejska jest zdecydowanie opieszała w tej kwestii, tłumacząc się brakiem pieniędzy i brakiem organizacji w tej kwestii. Natomiast pod moim oknem psy robią zdecydowanie większy w cudzysłowie bałagan niż te, które latają po parku. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie tylko świadomość ludzka będzie rosła, ale również świadomość psia. Pozdrawiam pana. Jasne, do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. To Aneta, pan Adam jeszcze. Witam pana, panie Adamie. Kłaniam się, Trójce. Kłaniam się. Kłaniam się pleno titulo słuchaczom. Mm-hmm. Panie redaktorze, często pytają mnie o taką sprawę. Jaka przynęta na szczupaka jest najlepsza? Żywiec, błyski wahadłowe, obrotowe, twistery, boblery i tak dalej. Zależy od szczupaka pewnie, nie? Nie, widzi pan. Ja po prostu nie mam na to konkretnej odpowiedzi. Ale powiem tak. Szczupak dobrze widzi w promieniu 2 metrów. I to, co się rusza, to on atakuje. Jak jest niejadalne, wypluwa. Jak jadalne, zjada. A jak trafi na błyskę, to my go zjadamy. Ale jeżeli łowimy na błyskę obrotową, to ona działa też na linię boczną szczupaka, czyli takie niby ucho, bo wytwarza wodzie wir. Mm-hmm. I wtedy 2 bodźce są i możliwe, że te 2 bodźce lepiej działają niż pojedynczy. Ja panu powiem z swego doświadczenia, że najwięcej szczupaków złowiłem na srebrną łyżkę, znaczy na błyskę, taką blachę zrobioną ze srebrnej łyżki. Czyli własnej roboty. Tak. I to była tak cenna blacha, że jak ona mi się zaczepiła, nawet w listopadzie, to dawałem nura po żyłce i ją odczepiałem. To tyle, dziękuję i pozdrawiam. Czyli jutro próbujemy z obrotówką. 23 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Chciałem zadać panu Wojciechowi Manowi takie pytanie. Może on jako ekspert pogodowy mógłby wyjaśnić, co to jest babie lato, bo ja wczoraj obserwowałem takie długie nici babiego lata. I nie wiem, co to jest i dlaczego babie i dlaczego lato. Babie lato, proszę pana, to jest, tak w skrócie panu powiedzieć, to jest babie lato. To następuje po normalnym lecie. Po angielsku to jest Indian summer, czyli indiańskie lato, więc baba po polsku równa się Indianin. Może tak. No i w zasadzie wszystko wiadomo. Katarzyna Kłusińska, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Coś możemy dodać do tych wyczerpujących wyjaśnień? Tak. Mnie to przekonało. Tak, mnie najbardziej przekonało to, że babie lato różni się od tego lata hetero. Oczywiście, to raz. A poza tym zapewne nieprzypadkowo jest takie powiedzenie, terefere kuku. Strzela baba z łuku, ale to no. Jeszcze coś innego, może o łuku i babie strzelającej kiedy indziej. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że to babie lato to jest jakby koniec lata, czy właściwie początek jesieni, ale kiedy jest jeszcze ciepło, taki okres przejściowy między latem a jesienią. I chodzi tutaj o babę, która jak wiadomo dzisiaj oznacza kobietę, ale kiedyś oznaczała nie każdą kobietę, tylko kobietę starą. A w ogóle baba to było po prostu to co babcia, czyli matka ojca albo matka matki. I ogólnie mówiąc, czyli to jest stara takie kobieta. Lato już dojrzałe. Bardzo tak? Ładnie pan redaktor to ujął. Nasi przodkowie może mówili lato starych bab. Mhm. Tak jak mówili też Niemcy, Alt Weiber Sommer. I to był taki okres właśnie, w którym już nie ma tego życia takiego w pełni, jak mhm. to na wiosnę i latem, tylko człowiek się zbliża do jesieni życia. Jesień życia to jest ta starość, prawda? A skąd skojarzenie z tą pajęczynką? No, pewnie dlatego, że te kobiety... Może kolor? Tak, kolor, ale też i takie starsze kobiety, które noszą długie włosy, właśnie trochę te włosy przypominają te właśnie pajęczyny. Jasne i takie ulotne. Tak, i takie ulotne. Także w każdym razie to jest taki okres, w którym no, można cieszyć się życiem, czyli właściwie przeżywać miłość, kiedy jeszcze ta starość całkiem nie nadeszła. Nad czym jeszcze dzisiaj, pani profesor, się pochylimy? Pochylimy się nad listem pana Szymona, który napisał do mnie tak. Najgorsze jest tworzenie niby polskich nazw, takich jak Kraków Arena czy Natura Park Bieszczady, gdzie nie mamy wyboru i mówiąc o nich, zmuszeni jesteśmy gwałcić gramatykę. Tak napisał pan Szymon, po czym zaproponował, tak sobie myślę, żeby napisać do Polska Prezydent, czyli do prezydenta Polski. I tutaj słuchacz zwrócił uwagę na takie właśnie nazwy jak to Kraków Arena czy Natura Park Bieszczady. Ja dodam od siebie takie moje ulubione. Poznań Półmaraton zamiast Półmaraton Poznański albo Ochota, to dzielnica Warszawy, Ochota Surfestival czy Wiśniowy Biznes Park. W tych wyrażeniach mamy taką składnię, czyli układ słów wzorowany na angielskim. Po polsku mówimy no właśnie półmaraton jaki? Poznański, albo festiwal czego? Serów, czy jaki serów i jaki ochocki, czyli ochocki festiwal troszkę serów. Troszkę długo, to można prościej z taką zabawą z ochotą na ser na przykład. Z ochotą na ser, albo z serami na ochotę. O. Zresztą nie wiadomo, co na tym festiwalu miały te sery robić, czy tańczyły, czy śpiewały, no ale umówmy się, że dzisiaj festiwal dla niektórych to jest to samo, co kiermasz. A więc, no właśnie, mamy na przykład takie Ochota Ser Festiwal, czy Poznań Półmaraton, gdzie, no, zastępujemy te tradycyjne polskie konstrukcje, właśnie półmaraton, jak i poznański, tymi wzorowanymi na angielskich. No i muszę powiedzieć, że kiedykolwiek mnie ktoś pyta, co moim zdaniem jest najokropniejsze w języku polskim, to od wielu, wielu lat nieustannie odpowiadam, że właśnie to. To są konstrukcje po prostu okropne, straszne. A coraz bardziej popularne, niestety. No tak, ale jeżeli one się upowszechnią, to będziemy jeść na przykład kartofel zupa, czyli zamiast zupę kartoflaną, czy schab kotlet, będziemy pić mleko, kawa i tak dalej, i tak dalej. A pan będzie prowadził audycję Trójka Zapraszamy. Trójka Zapraszamy. Tak, więc może jednak... Pokraczna dosyć sytuacja. Słyszałem, że rodzina odezwała się? No to nie rodzina, pan Roman Kłosiński do mnie napisał. Przypadkowa tak, zbieżność nazwisk. Słuchacz zastanawia się, dlaczego mówimy, że coś jest w opałach, czyli w złym położeniu. Ciekawa jestem, czy ma pan jakąś koncepcję co do tego. A propos opałów? Tak. A z czym się opały mogą kojarzyć? Opały z zarzewiem. Z zarzewiem, tak, z opalaniem. Tak, słuszny kierunek. Na przykład. Po prostu czymś kiedyś... gorącym, niebezpiecznym. No oczywiście, natomiast kiedyś opał to po prostu było to, czym się pali. Zresztą dzisiaj mówimy drewno na opał też. Mówiono też na przykład, że w opale coś się znajduje, czyli na przykład ojczyzna jest w opale. I też opał to była po prostu pożoga, czyli inaczej mówiąc ogień. No bo jeżeli opałem było coś, co się nadaje do spalenia, no to stała się ta nazwa też synonimem słowa po prostu pożar. No i jeżeli coś się znajduje w pożarze, jest w pożarze, to jest w niebezpieczeństwie i dlatego dzisiaj mówimy w opałach, a kiedyś też w opale, mając na myśli to, że coś jest w złej sytuacji, w jakimś niebezpieczeństwie. Czego państwu nie życzymy. Nie życzymy. Dziękuję. Dziękuję. I recall the days that I was single. Used to flirt, fool around and mingle. Then you came along and suddenly it changed completely. Every night. Po 18, po 17.30 skrót wiadomości. Benjamin Filip. Warszawska prokuratura otrzymała z Dominikany materiały uzupełniające dotyczące księdza Wojciecha G. Trwa tłumaczenie dokumentów. Podejrzany o pedofilię duchowny został zatrzymany w połowie lutego. Prokuratura zarzuciła mu m.in. obcowanie płciowe z małoletnim oraz molestowanie. Ksiądz nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień, został aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia. Śledztwo w sprawie zakłócania pogrzebu generała Jaruzelskiego umorzone. Prokuratura uznała, że protestujący nie popełnili czynu zabronionego, a manifestowali swój światopogląd. 30 maja uroczystościom na wojskowych Powązkach towarzyszyły gwizdy i okrzyki morderca, zdrajca. Jak napisali śledczy w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu śledztwa, zgromadzone osoby wyrażały w ten sposób swoje niezadowolenie ze względu na postać i działalność autora stanu wojennego. Do szpitala we Frankfurcie trafił lekarz zarażony wirusem eboli, który walczył z epidemią tej choroby w Sierra Leone. Pochodzący z Ugandy mężczyzna został przewieziony do Niemiec specjalnie zabezpieczonym samolotem. Jego stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Rosyjski rząd unieważnił ustawę o nieprzestawianiu wskazówek zegarków. W 2011 roku ówczesny prezydent Miedwiediew uznał, że zmiana czasu nie jest nikomu do niczego potrzebna i zatrzymał wskazówki zegarków na czasie letnim. Tłumaczył, że ciągłe przestawianie zegarków denerwuje krowy, które nie wiedzą, o której przyjdzie do nich dojarka. Nowy prezydent Putin uznał, że decyzja poprzednika wymaga poprawki i znowu przestawił wskazówki zegarków. To oznacza, że w Rosji od 26 października zacznie obowiązywać czas zimowy. W skrócie to tyle. Kolejne informacje w serwisie o 18. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Notowania dolara trójkowe i rekordowe. Za amerykańską walutę przez moment płacono na rynku 3,33 zł. Ale na tym koniec miłych akcentów, bo na tym poziomie dolar zatrzymał się tylko przez moment i pognał w górę. W tej chwili kosztuje 3,34 zł. Ale z trójką się nie żegna. Taki kurs oznacza bowiem, że dolar jest najdroższy od roku i 3 miesięcy, a analitycy twierdzą, że będzie umacniał się nadal. Tymczasem tylko nieco ponad 3 grosze brakuje, by osiągnąć poziomy z czerwca 2012 roku. Zastrzyk mocy dla dolara zapewniły dane z amerykańskiego rynku pracy. Bezrobocie w USA spadło poniżej 6%, co jest najlepszym wynikiem od 6 lat. Swoje 3 grosze w tej sprawie dołożył też Bank Centralny USA, który będzie kończył swój program dostarczania dolarów na rynki finansowe. Tymczasem wraz z umacniającym się dolarem bledną nadzieję na tańsze paliwo. Choć ceny ropy naftowej są najniższe od 2012 roku, a dziś po raz kolejny poszły nieco w dół, polskie koncerny rozliczają ten surowiec w dolarach. Jeśli więc muszą płacić za niego więcej, to maleją szanse na spore obniżki. W tym tygodniu ceny na stacjach nieco wzrosły, ale Urszula Cieślak z biura Reflex nie sądzi, by była to trwała tendencja. Te podwyżki, które notujemy obecnie, nie muszą stanowić o początku długotrwałej tendencji wzrostowej. Spodziewamy się wyhamowania podwyżek po tych pierwszych korektach. W przyszłym tygodniu benzyna ma kosztować około 5 zł 33 groszy za litr, a olej napędowy 5,23. Skandal w hiszpańskiej bankowości. Kierownictwo Caja Madrid, jednej z dwóch największych kas oszczędnościowych w tym kraju, dysponowało kartami kredytowymi, których nie trzeba było spłacać. Przez 10 lat wydali w ten sposób 15 milionów euro. O tym Ewa Wysocka. Posiadacze kart zasiadający w Radzie Nadzorczej, politycy, przedsiębiorcy i związkowcy mieli przelewane na nie co miesiąc pieniądze. Teoretycznie miały być one przeznaczone na cele reprezentacyjne, jednak jak informuje prokuratura do spraw korupcji, kwoty wydawano na odzież, prywatne podróże czy restauracje. Wydane sumy omijały urząd podatkowy, bo księgowano je potem jako błąd informatyczny. Ponad rok temu okazało się, że bank fałszował konta, został upaństwowiony, a jego sanacja kosztowała ponad 23 miliardy euro. Nikt z kierownictwa placówki nie poniósł odpowiedzialności karnej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Słowo o giełdach na koniec. WIG20 kończy tydzień wzrostami. 0,4% zyskał indeks największych warszawskich firm notowanych na giełdzie, a jeśli chodzi o ten sam indeks Stanów Zjednoczonych, S&P 500, ten zyskuje 0,92%. Złoty zaś dziś stabilny, no tylko dolar droższy. 3,34,5, jak wspomniałem przed chwilą. Euro po 4,18, funt 5,34, frank szwajcarski 3,46. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W nocy od 0 do 9 stopni, w nocy słaby przelotny deszcz na południu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, ale bez opadów. Jutro od 14 do 18 niewiele zmian, pogodnie, tyle że chmury, przelotne opady znów możliwe na Śląsku, w Małopolsce, także na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w niedzielę o 19. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach euro. Nowość, pralka LG 1200 obrotów, slim 6 kg pojemności, klasa A+++, silnik certyfikowany aż na 22 lata za 1699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już za 22 minuty, godzina 18. Program trzeci Polskiego Radia. W tamtym czasie Polskie Radio było jedynym rzetelnym informatorem, podnosiło na duchu, dawało nadzieję. O wojennych losach radiowców, o ujawnionych po latach okolicznościach śmierci prezydenta Starzyńskiego rozmawiali dziś uczestnicy konferencji poświęconej działalności Polskiego Radia w okupowanej Polsce. Panie dyrektorze, mogę tak powiedzieć, że to jest nasza chluba przecież. Tym się różnimy od innych stacji, tak, które powstały niedawno, że mamy to archiwum. Ale dzisiaj wspominamy głównie czasy wojny. Poznajemy ludzi, którzy tu pracowali. Mówi pan, że gdzie by nie byli, czy przy powstaniu warszawskim, czy na obczyźnie, wszędzie próbowali mówić po polsku. Tak, no to jest to ważne i ta determinacja jest godna podkreślenia. Waldemar Listowski, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Pomimo niepowodzeń, pomimo szeregu rozczarowań, zawsze była ta nadzieja, te emocje, które powodowały, że próbowano kolejny raz. Dzięki temu mamy o czym my mówić, możemy słuchać tych nagrań i tych komunikatów i w ten sposób się rysowała historia nie tylko Polski, ale tej instytucji, w której mamy zaszczyt pracować. Nie boję się tych słów. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu. Przyznam, ilekroć słyszę te komunikaty, to ciarki chodzą mi po plecach, bo to nie jest inscenizacja. Andrzej Siezieniewski, prezes zarządu Polskiego Radia. To są materiały autentyczne. To się wszystko działo. Tam są w tych głosach zaklęte emocje ludzkie, lęki, obawy, często także przerażenie. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Zakończyło się śledztwo w Instytucie Pamięci Narodowej 8 września. W jakich okolicznościach zginął prezydent Starzyński? Prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota, Instytut Pamięci Narodowej. Kto był sprawcą jego śmierci? Czy faktycznie Volksdeutsch odezwał się, powiedział tak, ja wiem? Tak, odezwał się, teraz już prawie tam 94-letnim. Został ten świadek bardzo szczegółowo przesłuchany i skonfrontować należało to jeszcze z dokumentami, jakie istnieją. Wszystko się zgadzało i co wiemy dzisiaj, już na pewno. Prezydent Stefan Starzyński po wywiezieniu go z więzienia na Pawiaku pomiędzy 21 a 23 grudnia, 39 oczywiście, został zaraz stracony i że mordu tego dokonało trzech funkcjonariuszy Gestapo z Warszawy, Schiman, Weber i Perlbach. To wiemy właśnie z relacji tego świadka. Jako Volksdeutsch był zatrudniony w Gestapo jako tłumacz, brał udział w przesłuchaniach prezydenta Starzyńskiego i opisał nam, jak przebiegały te przesłuchania. Tyle lat cichutko siedział. Nie miał się czym szczycić. Epizod pracy jako tłumacza w Gestapo nie przynosił mu chluby. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Chcę nawiązać do Starzyńskiego, bo teraz rozmawiałam z panią prokurator. Czy my znamy losy tego nagrania? Płyty z nagraniami Starzyńskiego zostały w trzech kierunkach wywiezione. W dwóch kierunkach one zniknęły i nie wiemy do dzisiaj, co się dzieje. Jeden kierunek został namierzony i te nagrania były przechowane w księgarni na Marszałkowskiej. To nic, że nas tutaj zniszczą, ale naród niemiecki za to zapłaci! Płytę z nagraniem przemówień prezydenta Starzyńskiego można obejrzeć w warszawskiej Kordegardzie. Wystawa czynna do 27 października. Tę relację przygotowała dla państwa Ewa Dudzińska. Za 18 minut 18 polecam Puls Trójki. To już za 3 minuty po 19 jak zwykle lista przebojów programu trzeciego. Arrangements and gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this. other. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. W studiu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, witam w Trójce. Dzień dobry. Ma pan intuicję, wiedzę albo przeczucie, czy przez najbliższy rok do wyborów będą w Polsce przygotowane i przegłosowane nowe przepisy o finansowaniu mediów? Nie ma takiej wiedzy, bo musiałbym mieć wiedzę z przynajmniej kilku obszarów, które się bardzo szybko zmieniają. To dotyczy zarówno i może przede wszystkim polityki, to polityki rządowej, jak i polityki sejmowej. I panie, dlatego właśnie pytam, zmieniają się ministrowie, mamy trzeciego ministra administracji i cyfryzacji w ostatnim roku, zmieniła się minister kultury. No pytanie więc, czy pana intuicja, jeśli nie wiedza, podpowiada panu, że te przepisy w tej kadencji Sejmu mają szansę być przegłosowane? Wie pan, dość często jestem o to pytany, kiedy będzie nowa ustawa o opłatach, o opłacie audiowizualnej, jak to się zwykle mówi, bo to jest taki największy problem mediów w tej chwili, zwłaszcza mediów publicznych, choć nie tylko. Staram się na to odpowiedzieć, jak mogę najlepiej, ale tak naprawdę no, muszę przypominać uporczywie tę oczywistą prawdę. Gospodarzem tego jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I ministra kultury, czy panią minister też będziemy pytać, ale pytam pana jako przewodniczącego Rady, która jest ciałem doradczym w tej sprawie i jednak bierze udział w przygotowywaniu pewnej koncepcji, jak to ma wyglądać. Tak, jesteśmy takim ciałem eksperckim rzeczywiście, ale i bierzemy udział w tych pracach i mogę powiedzieć, że te prace eksperckie tak naprawdę są już na ukończeniu, tak mogę powiedzieć, więc rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podejmować decyzje polityczne, no ale te decyzje polityczne, legislacyjne już są w rękach tak naprawdę rządu, Sejmu i Senatu. To na tym etapie doradczym Krajowa Rada zaproponowała, żeby na media publiczne złożyły się wszystkie firmy w Polsce? Taka była propozycja? Nie wszystkie firmy w Polsce, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest żadną nowością, ani to nie jest nowością w skali Europy, gdzie wszędzie, czy prawie wszędzie, to będzie bardziej precyzyjne, również osoby prawne składają się na media publiczne, ale to też nie jest żadną nowością w stosunku do obecnego stanu prawnego. Teraz też osoby prawne są zobowiązane płacić abonament na media publiczne. To czy będzie taka nowość, że hotele, pensjonaty, różnego rodzaju ośrodki wypoczynkowe, które oczywiście mają dziś obowiązek, by płacić abonament, będą musiały tę opłatę audiowizualną płacić nie od liczby radioodbiorników i telewizorów, jak jest teraz, ale inaczej? Tak, wśród pomysłów jest i ten, żeby odciążyć firmy. Generalnie chodzi o to, żeby ta opłata była niższa niż jest obecnie i to jest możliwe poprzez jej upowszechnienie i to dotyczy również przedsiębiorców. Oni będą płacili nie od każdego odbiornika tak jak jest teraz, tylko będą płacili w jakiejś takiej skali niedużej od generalnie albo od tego, jak duża jest ta firma liczona pewną skalą taką dochodową, albo jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych, ale bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, to będzie propozycja, bo to nadal wszystko jest jeszcze, jak powiedziałem, na poziomie rozważań eksperckich, to będzie zdecydowanie niżej niż obecnie. A ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, będą traktowani jak przedsiębiorcy, czy jak osoby prywatne? Nie, to przecież żyjemy na tym świecie i w naszym wspólnym kraju i wiemy, że te osoby to często są po prostu osoby, które wykonują normalnie swoją własną pracę, tylko są zatrudnione na tak zwanych umowach firmowych, tak? To jest jednoosobowa firma. Taka proteza umowy. Tak, to jest taka proteza i przecież nie przyszło nam w ogóle do głowy, żeby tej sytuacji wykorzystywać. My ją rozumiemy i takie osoby w ogóle nie będą obarczone dodatkową opłatą. Choć pojawiały się informacje, że będą, że to będzie 10 zł, 20 zł, tak jak w przypadku gospodarstw domowych. To jest troszeczkę właśnie tak z mediami elektronicznymi, że my mówimy sobie różne rzeczy, a potem słuchacze, ponieważ to jest ulotne, interpretują to sobie na różne sposoby, dlatego ja staram się być bardzo powściągliwy i mogę tylko podkreślić, bo to zupełnie co innego, jak zostanie przedstawiony przez ministerstwo całościowy projekt. To wtedy to jest na papierze, jest napisane, wszystko wiadomo, jak to wygląda. Ja mogę tylko zapewnić i podkreślić bardzo wyraźnie, że zarówno jeśli chodzi o osoby fizyczne, czyli normalnie o obywateli, ludzi, słuchaczy i widzów, jak i osoby prawne, założenia są takie, że i jedna kategoria, i druga będzie płaciła o wiele mniej. Tych pieniędzy będzie więcej, bo ta opłata będzie po prostu ma być powszechniejsza. Czyli ten tyle. Przeciętny Kowalski będzie płacił, tak jak jeszcze minister Zdrojewski zapowiadał, 10, może 20 zł miesięcznie? Nie potrafię powiedzieć, ile będzie płacił i nie chcę używać tych liczb, bo one znowu zaczynają żyć swoim własnym życiem, a my musimy się zastanowić, co już ministerstwo i potem posłowie muszą się zastanowić nad tym, tak naprawdę, jakie te media mają być, jakie mają pełnić zadania i wtedy to może być albo więcej, albo mniej. I to jeszcze nie zostało wymyślone, jakie te media mają być, bo wiceminister kultury przekonywał w ten sposób, że rzeczywiście, że zanim powiemy ludziom, ile mają płacić, to musimy ustalić, zaprezentować pewną koncepcję i wytłumaczyć ludziom, dlaczego na te media mają płacić. Ja odpowiem tak. My robiliśmy szacunki jeszcze jako Krajowa Rada, jeszcze jesienią ubiegłego roku, opierając się o oczekiwanych budżetach, przedstawionych nam budżetach przez Polskie Radio, Telewizję Polską, no i mieliśmy orientację wśród rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. I na podstawie tego stanu obecnego, tak, i oczekiwań przy obecnym stanie organizacyjnym tych mediów, ta opłata wahała się właśnie w granicach około 10 zł, niecałe, może nawet 10 zł. A dlaczego to ma być opłata audiowizualna, a nie, jak proponują niektórzy i przekonują, że to byłoby lepsze rozwiązanie, środki zapisane w budżecie państwa na sztywno, być może kwotą, być może jakimś procentem tego budżetu? Wie pan, to jest rzecz fundamentalna zupełnie. To jest rzecz fundamentalna dla mediów. Jeśli one byłyby zależne od budżetu, jeśli pieniądze dostawałyby z budżetu, to utracilibyśmy tę wartość, którą Europa stara się wypracowywać. Media publiczne mają być oddzielone od władzy wykonawczej. Mają być oddzielone od bezpośredniej walki politycznej i od zarządzania krajem przez rząd. Bo wtedy nie mogłyby pełnić, a w każdym razie trudniej miałyby do pełnienia swojej podstawowej roli krytycznej wobec rządzących, roli reprezentanta obywateli. Po prostu. No, proszę sobie wyobrazić, jeśli to minister finansów miałby przyznawać pieniądze na media publiczne, to no, bez wątpienia trudniej byłoby tym mediom krytykować tego ministra finansów. Jeśli to będzie zapisana kwota na sztywno, albo jeśli to będzie zapisany procent na sztywno, to minister finansów nie będzie miał wyjścia. Musi te pieniądze przekazać. Nie, proszę pana, myli się pan. Naprawdę myli się pan, ponieważ w dobrej sytuacji, kiedy istnieje pewna sytuacja spokoju społecznego, kiedy nie ma okresu przedwyborczego, to być może by tak było. Natomiast polityka ma swoje prawa, ma pewne możliwości nacisku. Nawet jeśli coś jest zapisane w prawie, to nie zawsze jest wykonywane. Proszę prześledzić sobie, jak są wykonywane przez Sejm takie ważne rzeczy, jak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Śledzę, wiem, rozumiem, o czym pan mówi, panie przewodniczący. Czy wraz z wprowadzeniem tej opłaty audiowizualnej powinny się zmienić jednocześnie zasady emitowania reklam w mediach publicznych? Zdecydowanie tak. Taka jest istota tej zmiany. Ona polega na tym, że media publiczne otrzymują na swoje zadania też wyraźniej niż dotąd określane zarówno przez Radę Nadzorczą, Rady Programowe, przez Krajową Radę, ale jednocześnie nie biorą udziału w wyścigu na rynku reklamy. Czyli i telewizja, zero reklam i w mediach publicznych nie, tego wraz z opłatą audiowizualną, czy jednak... Tego się zrobić nie da, żeby to było zero, szczególnie jeśli chodzi o telewizję, ale można bardzo, bardzo ograniczyć. I proszę popatrzeć, jak funkcjonują średnio media w Europie. One najczęściej, z wyjątkiem BBC właściwie, może w Finlandii jest jakoś podobnie, one udział w rynku reklamy mają minimalny. To też ma takie znaczenie, bym powiedział, dyscyplinujące. To znaczy, że chodzi o to, żeby i te wskaźniki słuchalności, oglądalności, żeby były obecne w tych mediach. One w tej chwili właściwie, jeśli chodzi o telewizję, dominują. I to jest źle, bo to powoduje, że telewizja no, musi się ścigać właściwie o oglądalność z innymi mediami, mediami komercyjnymi. Ale powinny pozostać przynajmniej na bardzo marginalnym obszarze na rynku reklamy. A ta opłata powinna trafiać w całości do mediów publicznych, czy jednak cząstka tego tortu powinna być dzielona także dla mediów komercyjnych, które zdecydują się wypełniać to, co jest misją publiczną? Tu dotyka pan kolejnego założenia tej ustawy, o czym się zresztą od dłuższego czasu mówi. Chodzi o tak zwany fundusz misji albo fundusz jakości. On jest jeszcze różnie nazywany. Chodzi o to, żeby część pieniędzy, mówi się o tym, że do 10% pieniędzy z abonamentu, żeby było przeznaczane na te ambitne rzeczywiście projekty, które rodzą się gdzie indziej. Jeszcze nie jest zdecydowane, czy to mają być tylko nadawcy komercyjni, bo być może byliby to sami twórcy, artyści, producenci, którzy mogliby też aspirować o takie pieniądze, pod warunkiem oczywiście, że to będą projekty, które mają, niosą z sobą wysoką jakość i wartość społeczną. Panie przewodniczący, na koniec powoli, wyręczy pan prezydenta i sprawi, że nie będzie już musiał kolejny raz prosić żadnego z szefów koncernów medialnych, żeby odkodował mecz z udziałem polskich siatkarzy, piłkarzy, skoczków, jeśli chodzi o zawody? Komisja Europejska ma odpowiedzieć do połowy listopada. Bo Krajowa Rada wysłała pismo do Komisji Europejskiej. Myśmy wysłali, projekt naszego rozporządzenia. To jest, będzie rozporządzenie, które będzie chroniło te najważniejsze imprezy w skali całej Europy. Nie tylko w skali Polski, bo wtedy łatwo byłoby to obejść. W skali całej Europy. Stąd to dość długo trwało, bo to nie jest kwestia prawa krajowego, a europejskiego. A Komisja Europejska może powiedzieć nie? No jesteśmy po roboczych rozmowach z Komisją Europejską, dlatego to dość długo trwało. Jesteśmy przekonani, że nie powie nie. Nie powie nie na te nasze propozycje, które są znane i które również dotyczą Mistrzostw Świata reprezentacji Polski, występu reprezentacji Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, piłce ręcznej. Tylko, że nie da się ominąć praw nabytych, więc pytanie, jak szybko takie przepisy rozszerzające ten katalog imprez sportowych, które muszą być otwarte w mediach, może zacząć obowiązywać? Te prawa nabyte też nie będą obowiązywały w nieskończoność, ale będą chronione przez rok. To też Komisja Europejska sobie zastrzegła. Także mniej więcej za rok z kawałeczkiem już nasze te imprezy wielkie, które kochamy, będą o wiele mocniej zabezpieczone niż do tej pory. Czekamy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że dziś wieczorem też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Witamy Państwa. Dla odmiany po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Trzeci dzień października, jest piątek, audycja popołudniowa jak zwykle do 19:00. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. Ktoś nie dopilnował ogłoszenia ważnej ustawy. Opozycja pyta, kto i prorokuje. Może to się również skończyć wręcz Trybunałem Stanu dla pana ministra Szczurka. Kolejowe remonty w Tarnowie paraliżują ruch na drogach. Masakra. Zaklinuje się w ogóle ruch. Jest w ogóle niepomyślany porządnie. PKP jednocześnie remontuje w mieście 4 wiadukty, a od poniedziałku zamyka 5. To najlepszy wynik za oceanem od 6 lat. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych spadło poniżej 6%. Opozycja pyta, kto odpowie za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ponad 3 miliardy złotych. Taki może być skutek opóźnienia ustawy, która miała zapobiec wyprowadzaniu pieniędzy do rojów podatkowych przez spółki córki działających w Polsce koncernów. Ustawa nie została ogłoszona w terminie umożliwiającym jej wejście w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Być może chodziło o to, żeby te przepisy właśnie nie ukazały się. Zastanawia się Mariusz Błaszczak z PiS. Jako winnych zaniedbania wskazuje ministra finansów i szefa kancelarii premiera. Także ekspert SLD Wojciech Szewko uważa, że trzeba wyjaśnić, czy przyczyną jest złe zarządzanie Ministerstwem Finansów, czy czyjeś celowe działanie. Przepraszam, jeżeli zginie w kasie spółki 1000 zł, to wzywa się policję. Jeżeli zginie 3 do 4 miliardów złotych w skarbie państwa, to nie ma winnych. Były wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk z PiS wie, że jeśli rząd chce, to potrafi trzymać rękę na pulsie. Pilnowaliśmy to osobiście niemalże, żeby rzeczywiście nie ponieść strat. Natomiast tutaj no, 2 tygodnie nikt nie reagował. Błąd czy celowe działanie, tak czy owak odpowiada kierownik resortu, podkreśla Wojciech Szewko. Może to się również skończyć wręcz Trybunałem Stanu dla pana ministra Szczurka. Ministerstwo Finansów pytane o ustawę odsyła do Rządowego Centrum Legislacyjnego, które odmawia komentarza. PiS domaga się informacji rządu, SLD chce zawiadomić prokuraturę. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Najpierw sparaliżowali południowy wjazd do Tarnowa, teraz chcą to samo zrobić w Mościcach. Przez ogromne opóźnienia w pracach kolejarze remontują naraz kilka ważnych dla tysięcy kierowców tarnowskich wiaduktów. W poniedziałek nawet na rok chcą zamknąć przejazd pod wiaduktem na ulicy Czerwonych Klonów, czyli jeden z głównych wjazdów do przemysłowej dzielnicy Tarnowa oraz największego pracodawcy w regionie, jakim jest Grupa Azoty. Masakra. Przecież to jest taki ruch, że się w głowie nie mieści. Tu cały czas dzień. No to przecież objazdy dookoła korki w Tarnowie nie to, że teraz już są o tej porze, a co dopiero później będzie. Wszyscy tędy jeżdżą. Do Azotu. Zakorkują się ulice, którym jest planowany objazd. No przez Litowską ma iść objazd. Tam jest przejazd kolejowy, rogatki. Zaklinuje się w ogóle ruch. Wszystko było dobrze, żeby zrobili ten przejazd tutaj. Z Litowskiej. Nad torami miały iść wiadukt. To jest w ogóle niepomyślane porządnie na przyszłość. A ja nie wiem, czy miasto to nie potrafi jakoś mocniej naciskać. Wie pan, od dawna się mówiło, że z koleją nikt nie wygrał. Polskie Linie Kolejowe odpowiadają, że wszystkie prace były uzgadniane z tarnowskim magistratem. Przebudowa wiaduktów jest częścią modernizacji linii kolejowej z Krakowa do Rzeszowa, która powinna właśnie się kończyć, a pociągi wyraźnie przyspieszać. Kolejarze, tłumacząc się problemami z uzyskiwaniem urzędowych pozwoleń i zgód mieszkańców, przesunęli termin zakończenia tego projektu na koniec przyszłego roku. A o problemach mieszkańców Mościc dowiedzieliśmy się dzięki państwu. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Teraz w serwisie kolejne informacje. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych poniżej 6% to najlepszy wynik o ponad 6 lat. Raport z rynku pracy potwierdza, że amerykańska gospodarka ma się coraz lepiej. We wrześniu w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie znalazło 250 tysięcy osób. Dzięki temu bezrobocie spadło do poziomu 5,9%. To wynik znacznie lepszy niż spodziewali się ekonomiści. Oznacza, że amerykańscy przedsiębiorcy optymistycznie patrzą w przyszłość i że stan gospodarki Stanów Zjednoczonych może się poprawić jeszcze bardziej. Potwierdzenie pozytywnego trendu jest wzrost wydatków inwestycyjnych oraz wzrost cen nieruchomości. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosło po kryzysie finansowym 2008 roku. W pewnym momencie przekraczało nawet 10%. Obecny spadek bezrobocia dotyczy większości obszarów amerykańskiej gospodarki, choć nie wszystkie nowe miejsca pracy są tak dobrze płatne jak te zlikwidowane podczas kryzysu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kongres Nowej Prawicy dołączył do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Wolności. Nie ma on jednak frakcji w Europarlamencie. Tuż po tegorocznych wyborach europejskich Janusz Korwin-Mikke liczył na utworzenie razem z innymi politykami skrajnej prawicy frakcji w Parlamencie Europejskim. Próby te jednak się nie powiodły, gdyż ostatecznie Marine Le Pen, szefowa francuskiego Frontu Narodowego, nie zdołała zabrać europosłów z co najmniej 7 krajów, co jest warunkiem stworzenia frakcji. Dlatego też europosłowie z Kongresu Nowej Prawicy nadal pozostają niezrzeszeni. Jak poinformował jednak Janusz Korwin-Mikke, jego partia weszła do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Wolności, czyli politycznego ugrupowania na poziomie europejskim o profilu eurosceptycznym. Od kilku lat sojusz otrzymuje granty z Unii Europejskiej na finansowanie swojej działalności. Należą do niego m.in. Austriacka Partia Wolności czy włoska Liga Północna. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy słaby, przelotny deszcz. Na południu, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, ale bez deszczu. Temperatura w nocy od zera, to na północnym wschodzie, do 5 w centrum, 9 tam najcieplej na zachodzie. Jutro w pogodzie bez większych zmian, będzie pogodnie, ale również możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Od 14 do 18. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014-2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It happened. I felt it happen. I was awake. I wasn't blind. I didn't think I felt it happen. Now I believe in matter over mind. And now you see we mustn't wait. The nearest moment that we marry is too late.